ile sekund trwa ta reklama. Zmierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja o nieuczestniczeniu w uroczystościach w Jerozolimie była uzasadniona, mówi prezydent Duda. Nie mamy dotychczas w Polsce koronawirusa z Chin, zapewnia główny inspektor sanitarny. 30 bloków w Poznaniu może być zaopatrzonych w panele fotowoltaiczne. To pilotaż rządowego programu. Decyzja o nieuczestniczeniu w Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie była obiektywnie uzasadniona, mówi prezydent. Andrzej Duda w wywiadzie dla TVP Info przypomniał, że nie wziął udziału w wydarzeniu zorganizowanym w Instytucie Yad Vashem, ponieważ mimo zaproszenia nie umożliwiono mu zabrania głosu. Przemawiali m.in. prezydenci Rosji, Niemiec i Francji. Andrzej Duda dodał, że przy okazji dzisiejszych obchodów 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz rozmawiał na ten temat z prezydentem Izraela. Zdecydowanie to panu prezydentowi powiedziałem. Panie prezydencie, tak być nie może. To jest po prostu prywatna fundacja pana Kantora zakłamuje prawdę historyczną. I chociaż było mi bardzo przykro, że nie mogę jechać do Izraela, do Instytutu Yad Vashem, bo także również i tam chciałbym oddać hołd tym, którzy zostali pomordowani, ale nie w takich okolicznościach. Dziś prezydent Donald Trump ustanowił 27 stycznia Narodowym Dniem Pamięci o 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Deklarację w tej sprawie przekazał na ręce prezydenta Dudy. W Polsce nie odnotowano przypadków zakażenia koronawirusem z Wuhan. Studenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy wrócili z chińskiej prowincji Hubei, przeszli badania w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Pozostali Polacy, przebywający jeszcze na terenach zagrożonych wirusem, są w stałym kontakcie z polskim MSZ-em. Żadna z tych osób nie wykazuje oznak choroby, mówi rzecznik głównego inspektora sanitarnego Jan Mondar. Są jakieś czynione starania, żeby ewakuować tych, którzy będą chcieli wrócić. Mamy też kontakt z tymi, którzy przylecieli wcześniej do Polski. Wszyscy czują się dobrze. Dwóch dzisiaj zakończy obserwację, a jeden zostanie, ale ze względów medycznych, a nie epidemiologicznych. Wiemy, że to jest wirus RNA i szybko ginie poza ludzkim organizmem. Doktor Paweł Grzesiowski, Instytut Profilaktyki Zakażeń. Że wystarczy pasteryzacja, żeby go zabić. Jest nowym wirusem w rozumieniu immunologicznym, bo dopiero co przeskoczył z nietoperza na człowieka pewnie. W Polsce też są różne koronawirusy powodujące objawy grypopodobne i każdy powinien myć ręce po każdym pobycie w dużych skupiskach ludzi, pamiętać o tym, żeby się wysypiać, żeby właściwie się odżywiać. To są rzeczy, które radykalnie zmniejszają ryzyko infekcji. Pierwsze objawy zakażenia koronawirusem z Wuhan są podobne do symptomów grypy, bóle głowy, gardła, osłabienie i duszności. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargi na decyzję komisji weryfikacyjnej w sprawie Pięknej 49. Decyzję komisji skarżyła spółka, która na spornej działce postawiła biurowiec i jedna z beneficjentek. Miasto skarżyło część uzasadnienia. Sąd uznał, że wniosek dekretowy powinien być od nowa rozpatrzony. Komisja w sierpniu 2018 roku stwierdziła nieważność decyzji reprywatyzacyjnej z 2011 roku, ponieważ została wydana na osobę nieżyjącą. Jak mówiła w uzasadnieniu orzeczenia sędzia Elżbieta Sobielarska, taka decyzja jest obarczona wadą prawną. Na ocenę wad tego przepisu nie ma wpływu to, czy organ wiedział o śmierci strony postępowania, czy jego niewiedza była zawiniona, czy też nie. Istotnym jest, że następcy prawni zmarłej strony nie brali udziału w postępowaniu, a sama decyzja została skierowana do osoby nieżyjącej. Sąd postanowił, że zgodnie z decyzją komisji weryfikacyjnej wniosek dekretowy powinien być na nowo rozpatrzony przez prezydenta miasta z udziałem prawidłowo ustalonych stron postępowania. Orzeczenie sądu jest nieprawomocne. 100 milionów złotych to koszt programu pilotażowego, dzięki któremu prawie 30 bloków mieszkalnych w Poznaniu może być zaopatrzonych w panele fotowoltaiczne. Dziś w tej sprawie podpisano porozumienie. Oferta dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych jest inspirowana sukcesem programu Mój Prąd. Program ten przewiduje dotacje na instalacje fotowoltaiki na domach jednorodzinnych. Teraz przyszedł czas na bloki mieszkalne, mówi minister klimatu Michał Kurtyka. Na dachu takiego dużego budynku byłyby instalowane panele fotowoltaiczne i dzięki temu mogłaby być ograniczona z czasem konsumpcja z sieci pobieranej energii przez taki budynek. Kampania promująca przedsięwzięcie rozpocznie się na początku lutego. Przedstawiciele spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych będą mogli składać wnioski od 1 marca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, ale będą przejaśnienia. W górach spadnie śnieg. 2 stopnie w Suwałkach, 3 w Warszawie, 4 w Krakowie i Katowicach, 5 w Gdańsku, 6 w Poznaniu, a 7 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Maniak po ciemku. Jak zwykle dobry wieczór, no bo audycja jest wieczorem, więc inaczej nie wypada rozpoczynać. Wojciech Mann kłania się wszystkim słuchaczom. Przygotowałem oczywiście zestaw nagrań, trochę płyt, ale ta, którą rozpocznę, to takie, no nie chcę użyć słowa dziwadło, ale jest to artysta, którego trudno kategoryzować, trudno jednoznacznie określać. Zresztą z uwagi na jego rozrzut zainteresowań muzycznych, on praktycznie nie pamiętam, żeby gdzieś znalazł się w okolicach czołówki. Ale ci specjaliści, którzy lubią takie eksperymentalne podejście do muzyki, oczywiście bardzo go cenią. Czy może cenili, bo ta płyta nie jest nowa. Powstała w 1984 roku. I never had much control at all. By signing his name to the bill. But I never had much control till I got to Arkansas. I never had much control until I got to Arkansas. I never had much control till I got to Arkansas. I never had much control. They gave up the grips by giving up their ship to the men in the Adriatic Sea. I never had much control till I got to Arkansas. I never had much control till I got to Arkansas. Fulton, he drove his boat up to 110. Yes, 7 men on the boat trip till I got to Arkansas. Never had much control until I came to Arkansas. I never had much control until I got to Arkansas. Until I came to Arkansas. Jak Państwo usłyszeli, artysta sporo wysiłku włożył w to, aby nie wpaść w żaden określony nurt muzyczny, aby nie dać się olejbelować, czyli naklejki, żeby mu nikt nie przyłożył, że jest taki, a nie inny. Oczywiście ci, którzy analizują muzykę tego wykonawcy, gdzieś tam nawet sięgają po określenie sudden rock, że elementy tego są, ale jest to po prostu eksperymentator, może nie tak śmiały jak Frank Zappa, ale lubi dziwne rzeczy, czy nawet powiedziałbym lubił. Colonel Bruce Hampton, który zmarł 2 lata temu, jest autorem tego utworu i całej płyty. Tytuł utworu i płyty identyczny, Arkansas. No i ja się tylko pomyliłem z datą, bo nie 84, tylko 1987 rok, bo sprawdziłem to teraz. No i właśnie takie pomysły muzyczne wyzwolonej świadomości. Hampton był kompozytorem, wokalistą, mandolinistą, aktorem. No, widać, że osobowość wszechstronna i niepokojona różnymi myślami, co odzwierciedlenie oczywiście znalazło w jego muzyce. Come back to me, Thrandasso. You'll have nothing to fear. I do look for you, and I never seem to find him. I got to stand face to face, yes. Oh, yeah. Get you off my mind, world round. Come on back, Thrandasso. Come, come, come on back. I'm saying Thrandasso, yeah. Thank you. and our soul. We'll both have something to share. I look for you, and I never seem to find. We got to stand face to face, yeah. So I can get it off my mind, well. She never says, friend, I fall. She never says, friend, I general Bruce Hampton zagrał i zaśpiewał w audycji Maniak Pociemku w programie trzecim Polskiego Radia. I teraz mam przed sobą płytę, która ma już swoje lata, bo jest starsza od tej, którą przed chwilą prezentowałem, starsza od Arkansas, a została opublikowana, pojawiła się na rynku w 1972 roku. Ale oznaczona jest w różnych recenzjach jako jedna z lepszych płyt wczesnego okresu tej wokalistki. Może to skomplikowana zapowiedź, ale tak naprawdę wszystko się wyjaśni. A na razie posłuchajmy pierwszego utworu. Thank you. tak troszkę mętnie mówiłem o tej płycie, no bo dotyczy ona artystki, która ma za sobą wielką, wielką karierę, długotrwałą, wiele dziesięcioleci. No więc trudno tutaj mówić o najlepszej płycie w karierze. A że ten album, wydany na początku kariery artystki, artystka, jak pewnie niektórzy z Państwa już poznali, nazywa się Bonnie Raitt, no to tam został wskazany jako ten wyróżniający się w pierwszym okresie, czyli w latach dawno minionych, 70. XX wieku. Tytuł utworu był Give It Up or Let Me Go, a tytuł całej płyty Give It Up. No co tu mówić, Bonnie Raitt to taka sztandarowa gwiazda bluesa, blues rocka, wspaniała artystka. No i teraz, kiedy porównamy jej późniejsze płyty z tym wczesnym okresem, to przynajmniej ja miałem takie wrażenie, że mimo upływu czasu ta płyta broni się jakością muzyczną, jak również i wokalem samej Bonnie Raitt. Stąd też moja śmiała decyzja, żeby w dzisiejszym wydaniu Maniaka Pociemku zawrzeć jeszcze trzy tytuły z tego albumu. A będą to I Know, Love Me Like a Man i Love Has No Pride. Bonnie Raitt. Loving you more, they know you in you.

to see you again. If I could buy your love, I'd truly try, my friend. And if I could pray, my prayer would never end. But if you want me to beg, I'll fall down on my knees, asking for you to come back. I'd be pleading for you to come back, begging for you. Bonnie Raitt zaprezentowała swoje możliwości. A właściwie powinienem to powiedzieć bardziej tak w czasie przeszłym. Zaprezentowała swoje możliwości tak, jak wyglądały one w 1972 roku. Słuchają Państwo programu trzeciego oczywiście i audycji Maniak po ciemku. Wróćmy teraz do XXI wieku, bo na razie podczas dzisiejszego programu tkwiliśmy gdzieś tak w połowie, no drugiej, ale jednak XX. Meet Me in the Morning. Kompozycja Boba Dylana, ale oczywiście nie w wykonaniu samego noblisty, tylko artysty, który rzadko pojawia się w mojej audycji. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam, kiedy ostatnio prezentowałem jakąś jego płytę. Nazywa się on Dudley Taft. Jest gitarzystą, wokalistą, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest ekstra klasa amerykańskiej sceny bluesowej czy blues rockowej. Niemniej prezentuje bardzo przyzwoity poziom, dysponuje dość sporym dorobkiem fonograficznym. No a ta płyta ukazała się w 2013 roku i, no i po prostu sprawdziłem w notatkach, że nie grałem niczego z tego albumu w mojej audycji, no więc dziś przyniosłem. Dudley Taft, to było przed chwilą dylanowskie, a teraz będzie zapożyczona kompozycja od Lou Reeda. Jeden z takich kawałków, które ja bardzo lubiłem w wykonaniu samego Reeda. Sally Can Dance. Za chwilę Państwo, ci, którzy znają oryginał, usłyszą w wersji Dudleya Tafta, a potem mam jeszcze dla Państwa jeden utwór, Dudley Taft. Flowers painted on her jeans. She wore a sword like Napoleon. She went to Les Jardins. She danced with Picasso's illegitimate mistress and woke in a plain jewelry. Yes, trash. But Sally can't dance no more. Sally can't dance no more. Oh, she fell down. She can't get off the floor. Sally, no, she can't dance no more. Sally can't dance no more. Sally can't dance. Sally can't dance. Sally can't dance no more. Sally can't dance no more. Oh, baby, no, she can't dance. Can't dance. Can't get up off the floor. Sally can't dance. Sally. I pull myself together.